een grote aanwezigheid is onder jullie. Hallo kameraden, welkom. Heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik ben Helmer, ook een redacteur van Jacobin Nederland. En ik wilde in een paar woorden vertellen hoe we tot het thema van ons nieuwe nummer Zorgen gekomen zijn. Want op 22 november... Ja, 22 november was net geweest toen we in januari begonnen na te denken over het thema voor een nieuw nummer. En het was heel opvallend dat veel partijen, zoals de blonde generaal uit Venlo, zoals ik hem graag noem, en de dossiervreter, verschillende belangrijke beloftes hadden gedaan op het gebied van zorg. En ook zich veel op een sociale manier wisten te presteren. En dat deed mij heel erg denken aan een gedicht van Brecht, waarin hij het heeft over, er is een regel waarin hij zegt van: de vijand heeft onze woorden genomen en ze tot het onherkenbare verdraaid. En een van de taken die wij op ons willen nemen als Jacobin Nederland is om die woorden van rechts terug te pakken en weer een onvervalst linkse taal te gebruiken en op linkse debatten in te gaan. En dus die woorden terug te nemen. En met dit nummer wilden wij dus ingaan op het idee van wat zorg zou kunnen betekenen tegen en voorbij aan de macht van het kapitaal. Dus we hebben allemaal prachtige stukken die jullie hopelijk gauw zullen lezen over de crisis van de verzorgingsstaat, over reproductieve rechten, over burn-out, over iemands ervaringen in de TBS-kliniek. Kan hopelijk een ander links tot inspiratie dienen op een andere manier na te denken over zorgen. En dat is niet alleen zorg in de institutionele zin, maar ook als het gaat over reproductieve arbeid en zorg voor de planeet meer in het algemeen. Een van de dingen die wat zou betekenen om te denken over zorg voorbij de macht van het kapitaal is dat het niet langer zou gaan om 1 euro één stem, maar 1 mens één stem. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Jimmy Dijk, die vanavond hier bij ons aanwezig wil zijn en die een paar woorden wil zeggen. En ik wil hem graag op het podium uitnodigen.